en zij is altijd eigenlijk een mythisch wezen. Je kijkt op haar neer, maar elk meisje dat bij de H&M werkt is een mythisch wezen in mom jeans. Elk meisje dat bij de H&M werkt is een zeemermin. Een weerwolf of een basilisk, een chimera. Ooit was ik een meisje dat bij de H&M werkte en pulkte ik aan de korsten op mijn roestende scharnieren. Ik schrijf mijn aanklacht met zwarte nagellak, spijkerhaar op de deur van een ziekenhuiskamer. Ik heb een hamer gevonden en het is tijd om te verbrijzelen. Ik heb beschermengelen en ze hebben allemaal lang haar. Ik heb beschermengelen en ze hebben roodgelakte nagels. Ik zie de beste meisjes van mijn generatie vernietigd en verbrijzeld en onoverwinnelijk. Want wat nooit bestond, kan niet kapot. Misschien is dit gotiek, misschien is dit science fiction, misschien is dit een sprookje. Misschien is dit een stille, zachte revolutie. Mijn gast deze ochtend heeft ook wat Mad Girl-theorieën met ons te delen. Yara Baas zit hier tegenover mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik stel haar even voor. Yara werd geboren in 1997 in een caravannetje bij een massagetherapeut en een pottenbakker in Tienhoven. Na een vrije jeugd met een vrije opvoeding door vrije geesten kwam er een vrij losbandige jeugd. Haar moeder geloofde dat het goed zou komen en kreeg daar gelijk in. Terwijl haar vader haar volstopte met kunst en cultuur. Via omzwervingen waren er opleidingen journalistiek en theater, maar de autoriteiten kregen op Yara geen grip, dus werd ze autodidact. Ze maakte audio-installaties, videoclips, mockumentaries, waaronder de theatrale audio-installatie waarin bezoekers deelnamen aan een begrafenis van een nobody. En voor VPRO Dorst maakte ze de serie Ik ben misschien te, waarin ze een heel gemiddeld meisje met een heel gemiddeld leven speelt, die nergens in uitblinkt. En dus gaat ze op zoek naar haar Gen Z-persona. Ontwaakt ze als ultra-hippe online Gen Z-goeroe, compleet met oranje nep-wenkbrauwen en botox-lippen. En op dit moment werkt Yara aan de Maarten-docu, een absurdistische mockumentary over haar obsessie met Maarten Heijmans. Zo, dat zijn nogal wat krachttermen voor bij de koffie zo 's ochtends vroeg. Ja, leuk om te horen. Hoe gaat het met je? Heb je Maarten al gesproken? Ik heb Maarten al gesproken. Ja, kijk, dat was wel even een momentje natuurlijk. Ja, dat snap ik. Want hij was wel oprecht vroeger. Ik was wel echt geobsedeerd met hem, zeg maar zo'n 6 jaar geleden of zo. Oké, want laten we even meteen de materie in. Mm-hmm. Je bent bezig met de Maarten docu. Ja. Over Maarten Heijmans. Wie is Maarten Heijmans voor de twee mensen die... Die hem niet kennen. Ja, Maarten Heijmans is gewoon best wel een bekende Nederlandse acteur. Hij speelt in... Ik ken hem van Ramses, de serie. Zo heb ik hem leren kennen. Maar hij speelt ook in allerlei Nederlandse romcoms. Hij speelt bij Ita. En hoe is je obsessie met hem begonnen? Even denken. Ja, dat was dus al zo'n 6 jaar geleden. En toen keek ik dus de serie Ramses. En ik vond hem daar zo sexy. Ik kon het gewoon niet aan. En het werd... Ik vond het ook natuurlijk wel grappig dat ik er een soort obsessie mee had. Maar het was ook wel oprecht. Ben je iemand die makkelijk een obsessie heeft met iemand? Nou ja, kijk, in de mockumentary is de obsessie natuurlijk totaal uitvergroot en crazy geworden. Ik heb ADHD, dus ik heb wel makkelijk een soort hyperfocus. Dat ik ineens alles over één iemand wil weten of over één onderwerp. Dus dat had ik toen een tijdje met hem. Ja. En laat ook nog heel even uitleggen wat een mockumentary dan eigenlijk is. Want het klinkt als een documentaire, maar dat is het niet. Nee, het is, is het wel. Eigenlijk een satirische documentaire. Dus het is allemaal fictief. Ik was heel erg fan van Arjen Ederveen. En hij maakt natuurlijk ook mockumentaries. En Joaquin Phoenix heeft ook een keer een mockumentary gemaakt. Dus ik vind dat gewoon een heel leuk genre. Leuke vorm. Ja, leuke vorm. De serie die voor de VPRO maakte, Ik ben misschien iets te... Dat neigt daar ook naar, of niet? Dat is ook mockumentary. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. We hebben het wel expres zo in de markt gezet alsof het een echte documentaire is. Omdat we dat dan wat interessanter vonden. Maar uiteindelijk is het gewoon allemaal gespeeld. Ja. En ben ik dat niet echt, nee. En waarom vind je het leuk om daarmee te spelen? Om die waarheid zo... Ja, daar zat ik dus laatst over na te denken. Want mijn vader vroeg er toevallig ook naar. Van waarom zeg je niet gewoon dat het satire is? Waarom doe je dat een beetje vaag over? En toen dacht ik vind het eigenlijk veel interessanter om satire te maken. Sowieso over dingen die ik ook in mezelf herken. Dat vind ik dan wat oprechter of zo. Dat het niet alleen... Ik vind het gewoon leuk als het niet alleen maar is van... Haha, kijk wat een sukkels. Maar ook wel van, ja, ik ben die sukkel ook een beetje zelf. Grappig. Dus je gebruikt satire om het ook persoonlijk te maken. Eigenlijk wel, ja. Ja. Dat is grappig. Ja. En ik vind het ook gewoon, ja, meta-ironie. Dus een beetje dat je als kijker denkt van, hè, wat is hier nou echt en wat niet, vind ik ook gewoon interessant. Vind ik gewoon een interessant concept of zo. Dat mensen dat niet helemaal weten, niet helemaal kunnen peilen. Want kan het dan zo, is het dan zo dat door iets satire te maken en fictie te maken, daarmee dat het ook meer invoelender is? Of wat maakt dat? Hoe doe genre je dan? Meer invloed? Nee, je zegt van, ik wil het ook dan persoonlijk maken en het gaat dan ook over mij. Mm-hmm. Maar je maakt wel satire, dus eigenlijk zou je zeggen dat is fictie. Ja. Hoe is dat persoonlijker dan een documentaire maken? Nee, ik weet niet of het per se persoonlijker is, maar ik vind gewoon, ik kom gewoon vaak bepaalde dingen in mezelf tegen of in de wereld tegen die ik dan eigenlijk heel absurd vind. Dus dan vind ik het leuk om er satire over te maken. Maar tegelijkertijd ben ik ook niet een soort verlichte geest. En herken ik al die verlangens en angsten ook gewoon in mezelf. Dus daarom vind ik het leuk om daar een beetje mee te spelen. We hebben een fragmentje klaarstaan van je serie. Ik ben misschien iets te... Dit is wat je wilt, toch? Ja, dit soort vage foto's. Een beetje ingezoomd op je hoofd. Ja. Half naakt. Het enige waar ik dus mee zit is dan ben je dus geil en ironisch en grappig, bla bla bla. Maar dan ben je kom je niet per se intelligent over. Als in niet per se geëngageerd of zo. Maar kan je niet nog een politiek statement maken of zo? Iets links? Gewoon een zwart plaatje nu posten of zo. Of iets anti-oorlog of zo. Ja. Ja, ik moet nog even. Ja, klopt. Even laten zien dat het. Dat je wel boeit. Dat ja, niks je boeit me. Mezelf boeit bent. Me niet. Ja, ja. Ik boeit me niet hoe ik uitzie, maar oorlog vind ik niet nice. Ja. Maar oorlog vind ik niet nice. Ja, hier waren heel veel mensen boos over. Ja, omdat mensen dus niet zagen dat het satire was, ja, denk ik. Ja. Maar ja, ik heb wel heel hard gelachen om deze fragmenten ook. Ja, ik vond het zelf ook wel grappig. Ja. Want in deze serie ga je dus op zoek naar de hipste versie van jezelf eigenlijk. Ja. Mm-hmm. Yeah. Je begint als doorsnee Utrechtse... Donkerblond meisje. Ja. En, yeah. En je wordt een Gen Z persona. Mm-hmm. Moet je misschien ook even uitleggen, want je, ik ben een echte millennial. En ooit was ik de jongste generatie die dingen vond. Ja, ja, ja, ja. Maar dat is niet meer zo. Nu ben ik die saaie oude lul aan het worden. Maar je moet even uitleggen, want jij zit. Nee, je doet alsof je inderdaad een saai persoon bent in Utrecht. Met gewoon er petje op. En je gaat op zoek naar. Ja, hoe word ik nu ook op Instagram hip? En hoe word ik die Gen Z'er? Wat is een Gen Z'er? Wat is dat? Ja, dat is natuurlijk wel moeilijk uitleggen. Maar voor mijn gevoel heeft een Gen Z'er een soort van I don't care feed. Dus nu heb ik het even puur over Instagram, hè. Ja. Maar een soort van alsof het er allemaal zo op is geflikkerd zonder nadenken. Maar eigenlijk zit er een heel gedachtepatroon achter. Want je laat eigenlijk zien van dat je en sexy bent en casual en dat je hippe vrienden hebt. En een soort van allemaal van die boxjes die je moet aantikken. Maar allemaal wel in een soort abstracte... waar millennials soort van wat meer kunnen doen van... ik ben nu bij een radio-uitzending of zo. Wat ik doe, ja. Doen millennials dat meer dan een soort van... die willen datzelfde laten weten... maar dan op een meer absurde of abstracte manier, voor mijn gevoel. Is dat niet ook gewoon omdat jullie daar meer over hebben moeten nadenken? Omdat de generatie Z daar meer over moet nadenken? Want er is niet een wereld geweest zonder... telefoon zonder online persona. Ja. Terwijl voor mij wel. Ja. Dus voor mij is dat steeds iets wat je erbij doet. En ik kan me zo voorstellen dat als je ermee opgegroeid bent, dat het gewoon echt onderdeel is van wie je bent. Ja. Ja, dat denk ik ook. Dat net als je kledingstijl is of zo. Dat een heel groot deel is van je identiteit. Ja. Ja. En hoe verhoud jij je daartoe? Want je hebt niet voor niets deze serie gemaakt. Nee, klopt. Nou, dat was eigenlijk dat ik... ik was... Ja, hoe zeg je dat? Ik deed het dorslessers traject. Dus een soort talententraject binnen VPRO. En toen had ik allerlei ideeën bedacht. Allerlei een beetje serieuze journalistieke ideeën. Maar ik dacht altijd van, het past niet helemaal bij mij of zo. En toen ineens dacht ik van, waar ben ik nou echt heel veel mee bezig? En wat vind ik eigenlijk gewoon heel grappig, maar ook een beetje treurig? En dat was dus zo eindeloos met vrienden. Weet ik veel, captions bedenken, dumps bedenken, andere feeds analyseren. Wat is cool, wat is niet cool? Gewoon zo super. Ja, het is heel treurig, maar we waren er wel op een half ironische, half oprechte manier mee bezig. En toen dacht ik, ja, dit soort gesprekken, dat wil ik gewoon een keer vastleggen. Dat is dus zo ben ik eigenlijk opgekomen, ja. En inderdaad, wat je zei, we hoorden net een fragmentje. Daar is best wel veel mensen over gevallen. Ja. Die dus niet hebben begrepen dat dat satire is. Had je dat verwacht ook? Ik had niet verwacht dat er zoveel. Er zijn echt heel veel haatreacties gekomen. En ook heel veel mensen die mijn account hebben gerapporteerd en zo. Dus inderdaad, heel veel mensen die de satire gewoon niet begrepen. Dat had ik echt niet verwacht. En ik had ook niet verwacht. Want van tevoren heeft VPRO wel tegen me gezegd van, kijk uit, want het kan wel heftig zijn of zo. En ik dacht, dat zal wel loslopen. Maar toen was het inderdaad ook best intens om al te lezen. Ook al gaat het over een fictief personage. Want hoe werkt dat? Want het is inderdaad, je maakt grapjes over een bepaalde generatie, over een bepaalde manier van je presenteren online. Mm-hmm. En je gebruikt daar satire voor. Mensen nemen dat serieus. Ja. En de regen daar. Waar zit die woede, denk je, in? Waarom worden mensen daar zo kwaad van? Volgens mij waren er heel veel boze boomers die echt zoiets hadden van, oh, dit is dus de nieuwe generatie. De nieuwe generatie is helemaal verpest en oppervlakkig. Mm. En er waren veel mensen die dan boos waren dat ik zei van dat links dan intelligent is of zo. Dat het dan iets links moet zijn. Dus veel mensen die dat dan heel erg vonden. En hoe staat het in contrast met eigenlijk wat je wilde laten zien? Hoe bedoel je? Nou ja, volgens mij wilde je iets anders doen met die serie dan deze reacties uitlokken. Dan mensen boos maken. Ja. En ja, nou ja, ergens was het natuurlijk ook wel een beetje het doel, want anders hadden we het niet als documentaire naar buiten gebracht, dat er mensen er wel in zouden geloven. Dus in die zin vond ik het ook weer niet erg. Als maker vond ik het ook wel weer heel interessant, al die heftige reacties die het opriep. Want wat wil je dat er daar dan gebeurt? Dat is het natuurlijk wel interessante frictie ook. Als je satire maakt. Ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Wat ik dan wil dat daar gebeurt. Dat is wel een goede vraag. Maar ik denk dat zo'n discussie op Instagram dan eigenlijk heel goed weergeeft, ja, waar het probleem eigenlijk zit of zo. Sowieso vind ik het heel grappig dat zoveel mensen het serieus namen. Terwijl voor mijn gevoel was het allemaal best wel over de top. En totaal. Als ik dit zou tegenkomen, zou ik denk niet serieus nemen. Maar. En je bent nu ook bezig met searching for sugar daddy. Ja, klopt. Wil ik daar iets over zeggen? Wil je daar iets over vertellen? Nou, een oproep doen. Ja, aan alle. Nou ja, ik zal even vertellen hoe het idee is ontstaan. Want dat is wel een grappig verhaal. Want ik was dus een paar maanden geleden was ik in de sauna. En toen zag ik een. En ik ben altijd wel een beetje geobsedeerd door sugar daddies. En dat hele. Ik vind dat gewoon interessant. En toen zag ik een man rondlopen. En het was zo'n hele dikke kale man. En hij leek echt een typische Rus uit een film. Gewoon hoe je dat voor je ziet. En dus dat vond ik gewoon grappig. En toen sprak hij me aan. En toen was het dus ook een Rus. Dat is een zwaar Russisch accent. En toen begon hij hele verhalen te vertellen over dat hij, weet ik veel, dat hij leek gewoon heel erg rijk. En dat wilde hij ook even laten weten. En toen vroeg hij me voor een drankje. Gewoon in de sauna. En toen had ik dat gedaan. En toen begon hij vervolgens verhalen te vertellen dat ik echt dacht, hé, je bent echt een soort gestoorde maffia guy of zo. Echt gewoon. Wat voor verhalen? Nou, ik kan het niet precies navertellen, maar echt van die verhalen van. Je mag het niet precies navertellen. Ik ben ook een beetje bang. Maar echt zo van miljoenen deals en dat zijn ballen er bijna werden afgehakt. En ik dacht echt van, of je bent echt een hele sketchy guy of Of je zit gewoon dingen te verzinnen, dat kan natuurlijk ook. Later bleek dit is wel allemaal te kloppen. Ik heb het allemaal nog gegoogeld. Dat maakt het een beetje creepy. Maar in elk geval, deze man die begon te vertellen dat hij mij geld wilde betalen. Gewoon om me te zien. Niet eens voor seks of zo. En uiteindelijk heeft hij ook... Op een gegeven moment begon ik een beetje bang te worden. Toen dacht ik van... ik weet niet, als dit echt zo'n maffiagast is, wil ik er misschien niks mee te maken hebben. Dus toen ben ik op een gegeven moment naar huis gegaan. Ben ik een beetje snel naar huis gegaan. Want ik dacht, ik wil niet dat hij achter me aanloopt of zo. En toen liep hij toch achter me aan naar de auto. En toen drukte hij ineens 350 euro in mijn handen. En toen dacht ik, dit is wel een heel interessant verhaal eigenlijk. Dus toen heb ik besloten van hier wil ik iets mee. En ik wil op zoek naar dit soort mannen. En dan de beweegredenen van dit soort mannen. En daar een soort project van maken. En geld verdienen daar. En geld verdienen zou ook handig zijn. Van je huur kunnen betalen. Ja, dat is eigenlijk uiteindelijk het doel. Ja. En dit is een online project van je. Dus dit speelt zich straks op Instagram af. Of hoe moet ik dit voor me zien? Ja, ik heb een aparte Insta gemaakt. Hij is nog niet actief. Maar die ga ik binnenkort actief maken. Want ik wil dit hele project... Ik ben geen journalist in de zin van dat ik dan hele artikelen hierover ga schrijven of zo. Maar ik wil gewoon vanuit een soort sugar baby alter ego. Wil ik dan eigenlijk net als met de Gen Z alter ego. Wil ik nu een sugar baby alter ego gaan. En ook dit soort verhalen posten in dat alter ego. In plaats van dat ik het heel mooi ga beschrijven. Ga ik het gewoon een beetje bimbo-achtig beschrijven allemaal. Want je hebt ooit een vrij onsuccesvol een opleiding journalistiek. Ja, dat klopt. Ik ben echt absoluut geen goede journalist. Nee, dus toen kwam je erachter, ik kan het beter met op deze manier tot mijn doel komen. Want je hebt wel bepaalde onderwerpen die je dan interessant vindt. Ja. Hoe komen die onderwerpen tot je? Zijn dat inderdaad dus in een sauna en met je vrienden op Instagram? Dat zijn manieren waarop je op een onderwerp komt. En dan ga je daarna bedenken hoe je dat dan vorm gaat geven. Ja, het komt eigenlijk allemaal... Kijk, ik heb altijd wel een beetje al mijn... Ik sta altijd heel erg open voor gekke ervaringen. Ik zeg gewoon op veel dingen ja. Dus dan komen er ook veel gekke dingen op je pad. Dus krijg je ook veel ideeën, denk ik. Maar ook... En ik put gewoon inderdaad dan heel veel inspiratie uit mijn eigen leven. Maar dat doet misschien elke maker wel. Dus dat is misschien niet zo bijzonder. Is het ook... ik had even al aangestipt... Je bent geboren in een caravannetje. En met een vrij open en vrije opvoeding. Is dat daar ook? Je zegt, ik sta overal voor open of en dingen komen me af. Is dat ook daardoor? Heeft een soort dat de grond gelegd voor jouw blik? Dat denk ik wel. Want mijn moeder staat een beetje op dezelfde manier in het leven. Gewoon heel speels en eigenlijk overal ja op zeggen. En nieuwe ervaringen aangaan in plaats van ze van tevoren al te veroordelen of zo. Dus ik denk wel dat dat heeft bijgedragen aan dat ik ook niet zo snel iets eng vind of zo. Ik vind het meestal, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. En ik vind het leuk om, want ik heb dus journalistiek gestudeerd en daar, nou ja, moet je ook verhalen maken, maar dan gebaseerd op echte dingen. En dan vond ik het altijd gewoon veel leuker om dingen te verzinnen of zo. Dan wordt daar niet echt in dank afgenomen. Nee, totaal niet. Nee, want kun je een voorbeeld noemen? Wat deed je? Opleiding journalistiek, wat niet per se met waarheidsvinding te maken had. Nou, ik moest veel... Dit weten die docenten daar ook helemaal niet. Maar ik heb hier ook hoge cijfers voor gekregen. Maar ik moest dan radioreportages maken. En dan moest ik bijvoorbeeld gewoon... mensen in het werkveld interviewen. En dan vroeg ik aan mijn nichtje, die kan heel goed accenten doen... van wil jij dan een Poolse stripper spelen of zo? En dan zetten we ook zo heel cracky muziek op de achtergrond aan. En zo gewoon een totaal fictieve wereld gecreëerd. Of een keer moest ik een band interviewen, maar ik was veel te laat. Dus dan ging ik aankloppen bij de Tivoli. En dan sprak ik een muzikant aan van mag ik jou alsjeblieft interviewen? Maar ik moest iemand een band met 4 leden interviewen. En toen heeft hij, wat hij overigens ook heel goed kan, dus 4 bandleden gespeeld. Waaronder harp met een harm. Nou ja, dat het waren heel hele grappige reportages, maar eerder een soort sketch. Ja. Is er nog een diploma dat we nu moeten teruggeven of zo? Of? En mijn proppenduizen misschien wel. Bij deze. En je bent nu dus bezig met de Maarten-docu. En jij zei net dat je hem hebt gesproken. Wat heeft hij... Wat heeft hij gezegd? Ja. Hij heeft de eerste versie van de documentaire gezien. En dat vond hij heel grappig. Dat vond hij heel leuk. En toen is ook het idee ontstaan dat hij ook zou meedoen aan de docu. Dus ik ga niet spoilen natuurlijk. Maar hij doet op een manier mee. Kijk. Op het einde van de docu. Wow. En wanneer is deze docu te zien? Nou, ik maak hem samen met Lieselot, die ook in de Gen Z-docu zat. En Jasper. En we maken hem voor KRO NCRV en De Ontmoeting. Zo'n soort filmwedstrijd. En hij is eind september in première. Ja, tof. Ja. Nou, dan gaan we deze ontknoping meemaken. Ja, leuk. We zitten alweer op een half uur in ons uurcultuur. Een uurcultuur. Zo. Ja, voor degene die net de radio... Teddy Tops. Oh, dat ben ik. Ja, de radio is aangezet of net inschakeld. Heel leuk dat je luistert naar Een Uurcultuur. Ik heb vanmorgen Yara Baas de gast. En we hebben het over sugar daddies, over online persona's, over opgroeien in een caravannetje. Waarover eigenlijk niet. En we gaan je cultuurtips induiken. Leuk. Je gaf aan dat je dat ook spannend vond, die cultuurtips. Klopt, ja. Waarom vond je het spannend? Omdat ik vaak intuïtief dan gewoon iets heel vet vind. Maar dan vind ik het nog wel moeilijk om uit te leggen waar dat hem dan in zit of zo. Het lijkt me daar met deze kennis heel leuk om te beginnen met oortrauma. Ben je daarmee eens? Ja, ben ik helemaal mee eens. Zullen we dan eerst luisteren naar een fragment en daarna proberen te ontwaren? Is waarom goed. Je dit tof vindt. Ja, is goed. Okay, laten we het. Iedereen klaar? 1 minuut voor aanvang. En publiek komt binnen. Dames en heren, dit is Theaterkrater. Het sixte theaterprogramma wat over de underground shows dingen vertelt. En jullie laten weten waar je heen gaat. En live vanuit het Utrechtse Festival. Hier is Theaterkrater. En vandaag bij ons aan tafel upcoming theaterregisseur Mario Penielje Danang. Ik weet dat het een theaterbeest is. Je vreet het, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En ik kan dat zeggen omdat wij namelijk natuurlijk een soort van geschiedenis hebben, Saampes. Want wij zaten namelijk bij elkaar op de L'Académie. Ja, we waren nog jonge pikkies waren we toen nog. Ja. Ik vind het lijp om te bedenken dat wij hier nu zitten. Jij ook in deze... Ja. In dit, jij zijn met dit, we zijn met dit, volwassen geworden, man. Met dit programma. En gaaf, ik dan. Hey. Jij staat nu met je voorstelling op de Prade Utrecht. Jouw voorstelling, 100.000 gezichten. Ja. Waar gaat die over? Wat is het voor voorstelling? Mijn dramaturg heeft het heel mooi kort gezegd. Die zegt, het is een viering van de moderne mens. Als je het hoort over onze generatie, is altijd veel kritiek. Iedereen zit op zijn iPhone. We komen nergens meer echt voor uit. Wauw. Ja. Ik voel me ook... Het is heel grappig, want dit is natuurlijk ook satire. Of in elk geval, ja. Ik voel me ook betrapt ergens. Ja? Ja, toch? Ik heb het graag en wekelijks over kunst met een maker. Ja, zo. Door ja. dit te luisteren dacht ik al... Ah ja. Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, ik heb dit echt al heel vaak geluisterd... maar ik blijf dit gewoon heel grappig vinden. Ja, maar waar zit hem die humor in? Is dat de satire die je grappig vindt? Wat is de satire, het absurdisme... Dit is nog een vrij toegankelijk item, maar ze hebben ook nog veel gestoordere dingen. We hebben ook een gestoorde ding klaarstaan, hoor. Oh, leuk. Gaan we straks, ook nog naar luisteren. Ja, en die Jim Dedes van Jordi film, ja, ik vind hem ook gewoon heel grappig. Hij maakt heel veel, dus hij is ook bekend van, of hij heeft ook rolletjes op televisie. En hij heeft AT6, ook een andere podcast waarbij hij doet alsof hij... een journalistiek programma over Amsterdam heeft. Maar het is eigenlijk allemaal satire. Satire, ja. Maar wel echt op een goede manier. Want ik kijk ook wel eens satire. Het is niet dat ik per se satire altijd goed vind. Maar hij doet het op een soort absurde manier. En hij kan natuurlijk gewoon heel goed die typetjes nadoen. Dat is ook wel cruciaal, denk ik. Ja. Ben je daar jaloers op? Wil je dat ook leren kunnen? Nou, ik denk dat ik weer andere kwaliteiten heb. Maar ik ben wel heel blij dat hij bestaat. Ja. Dat hij dit maakt. Zullen we de iets minder toegankelijke oortrauma van Jordi film... Ja, luisteren? Leuk. Omdat we zo diep in de trog zijn geëindigd, zitten we nu bij de rasvissen en van de eerste schubbers der aarde. De dragers van de waarheid in puurste vorm. Rasvis Jan, rasvis Niek, rasvis Elgar, dat ben ik. Rasvis Odin, dat ben ik. Rasvis Papercorn, zestertiet ik. Rasvis Paap, dat ben ik. Rasvis Bobo, is dat niet ik. Rasvis Knel, dat ben ik. De wedergeboorte van de wereld. Er staat gebeuren. We klimmen uit de donkerte. We klimmen uit de trog omhoog. Wat lichter. De zon heeft niet meer te zeggen. Het helder blauw. We klimmen naar boven. Is dit het dan? Als ik boven zeelevel kom, zie ik dan een nieuwe wereld. De nieuwe orde. En terwijl we naar boven lijken, schudden we onze schubben af. Dicht op onze vrienden. Oh. Oh, wat hebben we gehoord? De wedergeboorte van de wereld. Ja, het is echt heel grappig. Het is ook grappig dat ik erom blijf lachen of zo. Terwijl ik het echt al wel vaak heb gehoord. Maar nou ja, deze hele podcast heet De Nieuwe Wereld. En is volgens mij een heel soort heel vergezochte satire op mensen die dus een tijdje geleden zo deed het hadden over de nieuwe wereld. De nieuwe wereldorde en zo. Maar het is zo absurd en extreem raar gemaakt. Er is eigenlijk niks meer van te herkennen. Maar dat vind ik juist heel goed eraan. Ja, het is echt. We hebben heel erg smakelijk gelachen tijdens dit. Ja, maar het is moeilijk uit te leggen waar dat hem in zit. Ja. Toch? Ja, het is ook. Het zijn de stemmetjes. Het is de sound effects. De sound effects. En het ook ergens. Het klinkt alsof je zichzelf heel serieus neemt. En dat is misschien nog wel het grappig. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat helpt wel. Ja. Ik vind het wel een mooi linkje naar de leftovers. Als we dan toch een soort bijbelse vervoering inderdaad. Ja. Ingaan, toch? Dat is een serie die je hebt getipt. 2% van de bevolking is plotseling verdwenen. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk over de leftovers, over de rest. Klopt, ja. Vertel, wat is de. Ja, kun je iets meer vertellen over het verhaal of over. Nou, het volgt eigenlijk verschillende mensen in een klein dorpje. Die dus 3 jaar na de departure, dus dat iedereen of 2% is verdwenen, hoe ze daarmee omgaan. Dus er ontstaan sectes, er ontstaan nieuwe religies, andere kerken, zeg maar de traditionele kerk loopt juist helemaal leeg. En er gebeuren allerlei absurde en mysterieuze dingen continu. En de hele serie probeert er natuurlijk ook achter te komen waar die mensen heen zijn. Dus er wordt een soort dystopische wereld gecreëerd. En wat ik er zo vet aan vind, is de serie is eigenlijk helemaal niet zo goed bekeken. Hij is helemaal niet zo. Is eigenlijk een beetje geflopt. Terwijl hij is wel heel goed gerecenseerd. Maar de eerste afleveringen zijn gewoon heel traag en deprimerend. Dus het is moeilijk om er doorheen te komen. Ja. En daardoor heeft de regisseur gewoon op een gegeven moment gewoon een beetje scheid gekregen. En dacht gewoon van, ja, daar kijkt toch niemand. Dus we gaan het gewoon echt compleet debiel maken. Dus elk seizoen is gewoon weer debieler en raarder. En hij doorbreekt alle regels. Als in alle filmserieregels die je eigenlijk niet moet doorbreken. Maar hij dacht gewoon, ja. Wat voor regels doorbreekte die? Nou, elk seizoen speelt zich op een compleet andere plek af. En worden weer andere mensen gevolgd. En bijvoorbeeld in het 3e seizoen, vind ik ook altijd erg grappig, is elk intro echt super cracky. Echt een soort van greenscreen of stock footage-achtig intro met elke keer weer een ander heel slecht nummer. Waardoor, ja, dat is natuurlijk niet per se slim om je kijkers te binden of zo. Maar dat soort dingen, dat vind ik dan heel leuk. Dat hij gewoon dacht, ja, whatever. Ik vind het ook interessant hoe hij met die religie speelt. En ja. Heb je het gezien? Ja, oh. Die man die dan nog zijn kerkje heeft. Ja. En uit een soort van onvrede, maar ook om, want hij is heel erg gewend om een parochie te hebben en om dat hij dan allemaal mensen gaat outen. Dus ja, eigenlijk was dit een slecht van die mensen die dus weg zijn, die zijn verdwenen. Die gaat hij als slechte mensen outen. Zo, eigenlijk deze man is vreemd gegaan en deze man heeft geld gestolen. En vreselijk. Ja. en hij probeert zijn leven. Niemand gelooft meer in God, want iedereen heeft zoiets van, als het zoiets kan gebeuren, dan bestaat er geen God. En hij wil de mensen blijven overtuigen van, er zit een reden achter en God bestaat wel. Ja, en zie je terwijl, wel. Ja, zie je. Ja. En er zit op een gegeven moment nog maar één iemand in de kerk, continu. Ik vind zijn personage ook heel vet. Ja. Dat hij gewoon, hij speelt dat ook heel goed. Een soort desperate dominee. Die dan, want dat vind ik ook een super vette scène. In het laatste seizoen ontmoet hij, alle drie seizoenen is hij eigenlijk op zoek naar antwoorden en op zoek naar God. En zijn hele leven aan het wijden aan God. En in het derde seizoen komt hij God eindelijk tegen op een soort heel cracky cruise ship. Weet je die scène? Ja, ja, ja. En dan is dat een totale desillusie. Want God is gewoon een soort hele chagrijnige, nihilistische man die gewoon voor de lol maar een beetje ramp aan het verspreiden is, zeg maar. Ja, verveling. Uit verveling, ja. En dat kan hij helemaal niet hebben. Want nee, hij wil dat overal een reden achter zit. Ik las een recensie van Emily Nussbaum in The New Yorker. En die schreef, het is alsof je naar Portishead luistert terwijl je net geopereerd bent en onder de pijnstillers zit. Oh ja. Ja, daar ben ik toch mee eens. Ik vond het wel ook wel. En ik vond het ook grappig, want jouw eigen serie die je maakt voor VPRO Dorst, die heeft ook iets. En het trippie, maar ook, je speelt ook met religie. Klopt, ja. Waar is dat? Waar is die, zit die, komt die fascinatie vandaan bij je? Dat vraag ik me ook al heel lang af. Want ik heb altijd al die fascinatie gehad. Het is een beetje, zeg maar, mijn opa was dominee, maar ik denk nou niet per se dat het daar vandaan komt. Maar ik heb wel gewoon altijd een, ja, die Bijbelverhalen vind ik gewoon oprecht heel fascinerend. En ja, maar waar dat nou precies vandaan komt, weet ik niet. Is dat ook niet ook een soort fan kunnen zijn? Dus dat je één iemand volgt of een soort hyperfocus hebt in, of als juist het collectieve? Als in dat je dan God volgt in deze. Dat is vrij letterlijk wat mensen doen, die geloven toch? Ja, dat is waar. Nou, het grappige is ook, ik heb best wel veel psychedelica gedaan en zo. En dan kom ik ook altijd weer God tegen. Dus op een gegeven moment, dus dat is ook een soort van ding. Dat ik denk van, ik geloof niet per se in een God of in de Bijbel of zo. Maar hij zoekt je steeds op. Ja, hij zoekt me steeds op. Hij laat me niet los. En wat gebeurt er dan? Praten jullie dan met elkaar? Of? Ja, het is niet per se een man op een wolk of zo. Maar het is gewoon een soort energie die dan door me heen komt. En die mij dan precies gaat vertellen wat ik in mijn leven moet doen. Ja, het klinkt heel psychotisch. Maar het is, je zou het ook je intuïtie kunnen noemen, denk ik. Maar het komt altijd in een soort goddelijke vorm. Nice. Ja. Ja. Ik denk dat meer mensen die ervaring zoeken wel. Ja. Zullen we naar je filmtip? Je hebt twee films van Kirak getipt. Ja, dat is goed. Keeping It Real Art Critics. Ja. Kunnen we misschien eerst iets vertellen over wie Kirak is, zijn? Wie zij zijn? Nou ja, zij zijn een soort, ja, ze zijn een kunstcollectief. En zij, God, hoe zou je ze uitleggen? Ja. Hoe zou jij ze uitleggen? Nou ja, ik hoopte dat jij dat ging. Ja, ze zijn begonnen ooit als inderdaad, ja, de titel is Keeping It Real Art Critics. Dus ze hebben een videoserie, zijn ze gestart. En meteen gingen ze er met gestrekt been in door kunstkritiek te geven die niet iedereen gewend is. Klopt, ja. Dus eigenlijk kunstkritiek op kunst, vrij meta op kunstkritiek of op de manier waarop wij kunst zien. Klopt, ja. Ja, de eerste video die ze volgens mij hadden gemaakt, of die ik in elk geval heb gekeken, dan gingen ze naar de Appel en dan gingen ze daar een expositie eigenlijk bekritiseren. En later zijn ze gewoon, ja, oh, ik vind het echt heel moeilijk om hen uit te leggen. Maar voor mijn gevoel, wat ik zo vet aan hun vind, is dat ze, heel erg een beetje de hypocrisie en de pretenties van die sommige delen van de kunst- en mediawereld heeft, die proberen zij heel erg te doorprikken in hun werk. En dat vind ik ook zo, ja, dat vind ik heel vet. Wat zouden ze over dit gesprek zeggen? Ik ben dus de hele tijd, doordat Kira, ik heb de film gisteravond bekeken, toen dacht ik, het is nu onmogelijk om niet meer een soort meta te kijken naar mensen die in gesprek zijn over kunst. Dat ze dit dan ook weer. Ja. Ze hebben namelijk, dus ze zijn nu bezig met, dat is best wel veel in het nieuws geweest ook, hun film over Houellebecq. Ja. Houellebecq, ik weet nooit hoe ik dat helemaal goed uitspreek. Houellebecq, zeg ik, maar. Nou, laten we daarvoor gaan. Want daar hebben ze een pornofilm meegemaakt. Ja, klopt. En er lopen nu nog 3 rechtszaken of zo tegen hun, omdat... Dat ze die eigenlijk niet meer mogen uitbrengen, ja, van de schrijver, ja. Ja, en dat, dus die komt er nog aan, dat soort van project waar ze nu nog in zitten. Ja. En wat ze dan, ja, wat willen ze daarmee laten zien? Nee, ze willen daar niks mee laten zien. Dit maken ze gewoon. Ja. Dat maakt het zo moeilijk om iets over hen te vertellen, omdat ze het zelf ook niet willen uitleggen. Voor mijn gevoel. Nee, en dat vind ik ze tegelijkertijd heel vet maken. Want ja, ik hou altijd wel van makers die een soort van ambigu zijn en dat je gewoon niet weet waar ze staan. Maar je voelt wel dat ze ergens tegenaan willen schoppen. En in het begin weet ik nog dat ik dacht, toen ik een van die eerste films keek of zo, weet ik nog dat ik heel even dacht van, oh, maar is dit niet heel onethisch eigenlijk wat zij doen? En toen later ben ik daarop teruggekomen, omdat ik toch wel ineens voelde van ja, maar een kunstenaar hoeft ook helemaal niet ethisch, per se heel ethisch te zijn of een goed mens te zijn of de wereld te verbeteren. Sterker nog, ik vind dat vaak een beetje saai als dat te veel er te dik bovenop ligt, zeg maar. Dus dat begon ik toen ook juist aan hun te waarderen. Dat ze dat juist durven niet te zijn en niet te moraliseren en niet, ja, zo. En ze stellen de vraag wel goed van, wanneer is iets kunst? Ja. En wie bepaalt dat? Klopt, ja. Dat is natuurlijk ook interessant. Ja. Ja. Dus in die zin is het ook enigszins, ja, satire en een soort spiegel. Ja. Kan kunst ook een sociale functie hebben? Want dat stellen zij ook een beetje ter discussie. Maar hoe bedoel je? Nou ja, zij zeggen dat kunst niet een sociale functie moet hebben. Of dat niet moet moeten in elk geval. Nee, klopt. Ja. Dat zij stellen dat het nu heel erg wel zo gebeurt, maar dat niet de bedoeling is van kunst. Ja, klopt. Ik ben daar, ja, ben je daarmee eens? Maar hoe zie jij dat? Of is dat een? Ik denk wel dat je, ik denk wel dat het een sociale functie kan hebben, maar inderdaad dat het alleen als het helemaal oprecht vanuit jou komt en niet alsof als je eigenlijk denkt van, oh, daarmee kom ik, weet ik veel, in de Volkskrant of daarmee zien mensen, ja, precies, krijg ik mijn subsidie of zo, of zien mensen hoe slim ik ben. Ja. Maar ik denk als oprecht een thema jou heel erg aangrijpt, ja, dan moet je daar natuurlijk gewoon over kunnen maken. En ze maken ook over, het gaat natuurlijk ook over cancel culture, want zij worden gecanceld. Ze worden op heel veel plekken niet getoond. Klopt, ja. Dus spelen ze ook met wat cancel culture is. Ja. En daarnaast worden ze gefund niet door subsidies, maar door... Door Patreons. Ja, ja. Mecenassen. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, klopt. Maar in die docu, ja, het is heel moeilijk om dit uit te leggen. Je moet het eigenlijk gewoon gaan kijken als je dit hoort. Want in die docu, ik weet even niet welke dat is, maar dan spelen ze inderdaad heel erg met cancel culture. En dan geven ze mensen die gecanceld zijn ineens een podium. Maar tegelijkertijd gaan ze ook weer hun bekritiseren. Dus je weet eigenlijk gewoon totaal niet wat nou hun mening daarover is. Nee, misschien is dat het wel, toch? Juist die daar niet iets van vinden. Of... Klopt, ja, ja. En spiegelen wat mensen dus, wat wij daarvan vinden. Vinden, ja. En dat vind ik misschien nog wel het interessantste aan Kirik, is de vele heftige reacties die erop komen. En veel mensen die er soort van intuïtief op tegen zijn. En als je dan doorvraagt van, maar waarom dan? Of wat is dat dan? Dan hebben mensen daar ook vaak geen antwoord op. En dat vind ik dan alsof dat bij het kunstwerk hoort of zo. Ja, ja, ze creëren wel chaos. Ja. Zullen we naar je theatertips? Ja. Hardcut Paradise. Van Collectief het Paradijs. Fysieke beeldenstorm, een aaneenschakeling van controversiële gedachten, troostende beelden, een absurde verbeelding van de menselijke geschiedenis. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog niet gezien, maar wat zien we? Het is echt vet. Ik kom er nu wel achter dat ik echt vooral heel veel absurdistische tips heb gegeven. het is een trip, dit uur. Het is echt een trip, ja. Want deze voorstelling is in zekere zin ook weer een trip. Ook weer een moeilijk uit te leggen trip. maar nee, ja, het is een meme collectief. Dus het is eigenlijk, deze voorstelling is helemaal zonder tekst, volgens mij, ja. En ik heb ook hun voorgaande voorstelling gezien, die op de parade ook speelde. En die vond ik trouwens ook heel leuk en goed. Maar het is alsof ze hierbij echt helemaal los zijn gegaan. En dat vind ik er vet aan. Ze hebben echt, nou ja, het is misschien een slecht verkooppraatje, maar een beetje scheid aan het publiek. Dat is altijd fijn. In de zin van dat ze gewoon, ja, er zitten gewoon bepaalde, het gaat over de beschaving en over gebrek aan beschaving. Dus er zijn bijvoorbeeld soort hele grappige scènes dat ze zo'n heel chic diner heel theatraal naspelen. En dat verandert dan langzaam in een soort beestachtig gebeuren, waarbij ze over de tafel kokhalzen en wijn in hun mond gieten en brood in elkaars whatever stoppen. En en dit klinkt zo van, oh, waarom zou ik hier naar moeten kijken? Het duurt ook veel te lang. Maar dat maakt het juist zo super vet. Dat je echt gewoon denkt, hè, waar kijk ik naar? Het is gewoon zo vet. Nee, ik denk wel dat deze zalen vol gaan zitten door dit bruid. Door dit vroeg. Wat ik ook grappig vond trouwens, is iemand van de productie zei dat ze dus, die moeten dus steeds die schalen met eten en zo klaarzetten. En die had gezegd van dat ze soms grapjes uithalen en dan sambal bijvoorbeeld door de tomatensaus doen. Of wodka door de alcoholvrije wijn. Waardoor ze dus ook oprecht gewoon een beetje gek worden. Waarom dan niet gewone wijn indrinken? Wodka door de. Nou, wodka is natuurlijk nog heftiger. Ja, dat is waar. Ja, okay, ja, fair enough. Je hebt ook Oerland getipt met Reboot. Ja. En dat vind ik ook heel leuk, want Oerland is een heel tof collectief ook. Dat altijd speelt met ook anarchistische experimenten. Klopt, ja. En deze voorstelling heb je nog niet gezien, maar die speelt ook pas op de parade, geloof ik. Klopt, ja. Maar je wil überhaupt gewoon Oerland tippen? Ik wil Oerland tippen, ja. Oerland was echt mijn eerste theaterliefde eigenlijk. Ja, weet je nog wat dat welke deed? Voorstelling? Ja? Nou ja, ik was toen rond de 20 of zo. En toen ging ik heel veel naar theater voor het eerst. En toen raakte ik op een gegeven moment een beetje murf van ja, een beetje dezelfde soort dingen die ik zelf een beetje suf vond. En toen dacht ik de hele tijd van, hé, maar theater kan toch ook wel vet zijn, maar waar is dat dan? En toen kwam ik dus ineens Oerland tegen. En toen dacht ik, oh ja, dit bedoel ik. Het is een soort van, ja, het is een performance collectief. Dus het is wederom heel associatief. Maar op de een of andere manier vind ik Oerland heel goed in totaal onbegrijpelijke dingen laten zien en toch je heel erg kunnen raken. Of dat je heel erg moet lachen, maar je begrijpt zelf eigenlijk niet eens waarom. Maar zij doen echt iets, ja, zij doen echt iets magisch, vind ik. Ook met soundscapes en zo. Zij doen heel veel met muziek. Dat je ineens aan het huilen bent bij een soort monoloog van een heel raar robotje of zo. Terwijl je niet per se kunt uitleggen van, oh ja, dat was het of zo. Grappig, want dat voelt een soort van als het tegenovergestelde van satire. Wat satire doet, zo heel dik erbovenop, ja, leggen. Klopt. Dit is grappig en dit is de werkelijkheid, maar dan grappig. Ja. En wat Oerland en Paradijs en zo doen, is, ja, juist heel veel ruimte laten voor het abstracte. Ja, ja, dat klopt. Leuk. Wel grappig dan dat ik het allebei op een andere manier vet vind. Ja. Ja. Zullen we even naar muziek gaan luisteren? Je hebt Warm Doucher getipt. Ja. Wat grappig is, want dat is Warm Doucher is gewoon een Duitse term voor pansies. Voor een beetje. Voor wat? Ja, pansies. Gewoon van die ja, mensen die gewoon een beetje te soft. Oh, echt? Ja. Dat wist ik niet. Te soft zijn. Maar dus we gaan een warme douche voor mensen aanzetten met I Got Friends. know a little guy with a limp and a club foot that can get you from A to B, and before you can turn the light off. I know a guy in a drop-top convertible with a six-shooter so strong he can shoot the top of a mountain off. He can rip it off into the sky. Yeah! Warme douche. Ja, toch. Een vrij harde warme douche. Maar ja, ik hou wel van zo'n harde straal eigenlijk. Ze zijn met een grote kop. Ja, toch? Ze zijn op 25 mei te zien in de Melkweg bij het festival Pretty Pissed. Ja. Dus daar moeten mensen dan maar heen. Ja, zeker, zeker. Er zijn nog meer bands die avond, maar ja, jij gaat daar, denk ik, jij gaat daar ook zijn, toch? Ik ga daar ook zijn, ja. Ja. Pretty Pissed zijn. En het, ik vind het wel ook een mooi linkje naar Patti Smith. Een punk held, ja. Een punk linkje. Ja, inderdaad. En daarvan heb je het boek Just Kids getipt. Ja. Waarom precies? Ja, nou, dit is echt een prachtig boek, dat ten eerste. En ik heb dit boek nu al iets van 4 keer gelezen. En dat doe ik eigenlijk nooit, boeken opnieuw lezen. Maar dit voelt een beetje als mijn levensmanifest. Het staat ook op een hele prominente plek in mijn woonkamer. Om als een soort reminder aan mezelf. Ja, waarom? Het boek, ik zal even kort uitleggen waar het boek over gaat. Het is een autobiografie van Patti Smith. En je leest vooral eigenlijk haar reis naar voordat ze beroemd was. Dus eigenlijk toen ze 17 was, ze had geen geld. En ze had gewoon de urge van, ik moet een kunstenaar worden. Ik ben een kunstenaar en daarvoor moet ik naar New York. Dus ze is gewoon zonder enig plan, zonder geld naar New York vertrokken. En is ze daar gewoon, ik denk wel een jaar lang als zwerver heeft ze op straat geleefd. Omdat ze gewoon geen geld had en ze kon niet aan een baantje komen. Nou ja, die toewijding sowieso vind ik al heel vet. En dat specifieke voorbeeld heeft mij al heel vaak in mijn leven geholpen. Dat als ik dacht van, oh, moet ik dit wel of niet doen? Of is het wel slim? Is het wel verstandig? Dat ik altijd dacht van, ja, fuck it. Als zij een jaar als zwerver in New York heeft geleefd, dan kan ik dit ook wel overleven. Wat is zo'n moment dat je dacht? Van, moet ik... Nou ja, ik heb gewoon... Eigenlijk mijn hele leven zijn vol met momenten dat ik denk van... Dat ik intuïtief voel van, ik moet deze kant op. Van, ooit voelde ik intuïtief van, ik moet richting theater gaan. Ik moet stoppen met journalistiek en ik moet theater gaan doen. Terwijl ik had echt geen idee of ik het kon en of ik het leuk vond. En wat mijn toekomstperspectief was. En dat zijn allemaal van die momenten dat, net als de Maarten-docu, voelde ik ook al heel lang van, ja, ik moet dat gewoon maken. Terwijl het was echt al 20 keer afgewezen op verschillende plekken en zo. Dus een soort van, dat zijn altijd momenten dat ik denk van, ja, ik moet die spark van intuïtie volgen. Ongeacht of het wel of niet slim is, zeg maar. Dankzij Patti. Dankzij Patti, ja. Ja, en wat ik ook heel vet vind aan het boek is dat je gewoon... dat zij heel erg... juist het falen van het kunstenaarschap ook heel erg belicht. Het geen geld hebben, het overal afgewezen worden. Het gewoon... Het falen daarvan en daar ook weer de romantiek van inzien. Dat je die offers ook moet maken soms. Mooi. Ja. Zullen we tot slot nog heel even luisteren naar zo'n andere oude held? Naar Led Zeppelin? Ja, leuk. Heb je een reden dat dit lied... belangrijk voor je is? Of dat je dit wil laten horen? Nou, ja, ik was toevallig laatst in mijn eentje truffels aan het doen. En toen kwam ik dit op YouTube tegen. Ik ken het liedje al wel, maar deze versie kwam ik tegen. En ik heb echt gewoon een uur lang mesmerized naar dit nummer geluisterd. Als een keer op keer weer. En omdat ik het zo bezield vind... Dit was de god die tot je kwam tijdens de truffel. Ja, zeker. Oké, okay, babe, I'm gonna leave you. We luisteren een fragment. This is a number called Babe, I'm gonna leave you. MUZIEK